Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İçinde bulunduğumuz şu mübarek saatlerde hem Bedir gününün, Furkan gününün, hem Cuma gününün kabul saatinin arandığı, gizlendiği şu mübarek saatlerde zikri ihmal etmeyin. İstiğfarı ihmal etmeyin. Müsaitseniz tesbih elinize alın. Efendim, değilse dilinizden zikir bila adette olabilir. Estağfirullah en az 70 kere. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahil azim ve bihamdihi derseniz daha faziletli olur ama Subhanallah ve bihamdihi. Ondan sonra Estağfirullah lezi la ilahe illahu vel hayyel kayyum ve tevbü ile. O işte Ramazan-ı Şerif'in dört şeyi çok yapın, unutturmayalım birbirimize. Kelime-i şehadet, on sonra işte uzun istiğfar, estağfurullah aleyhi, on sonra cennet isteyin, cehennemden çok sığının. Bunlarla meşgul olalım. Onun için bu zikirlerle amel etmeye bakalım inşallahurrahman. Beraberce de bir okuyalım. Arada da bir okuyalım yani. Başka çaremiz yok. Ben şimdi oturup biraz zikredeyim, istiğfar edeyim, salavat-ı şerifi okuyayım falan diye niyet ediyorum. Mesela sen böyle de. Ama şimdi size sohbet etmek, ilim, nafile, ibadetten eftal diye aslında bu saat tam zikir saati, salavat saati. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi sellim. 80 kere şu salavatı okusan 80 senelik günahın da olsa af olunuyor. Cuma gününe mahsus. Bir de ikindiden sonraya mahsus. Bir de tabi Bedir günü olduğu için çok eftal oluyor. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyyike ve rasulike nebiyyil ümmi. Bu lafızla beraber. Yani isterseniz siteye hemen atsın. Bilmiyorum yani okumak isteyen varsa daha akşama var. Efendim o bu salavat lafzıyla 80 kere hiç olmasa bugün bir cumamız daha var. Bir cumamız daha var. Ondan sonra bayram oluyor. Onun için zaten bu her cuma var. Yani bu salavat-ı şerife de. İnşallah amel edelim, istifade edelim. Ben de içim böyle ibadette kalıyor. Şimdi ne güzel Delal-i Hayrat okuma saati. Ah Ravza-i Mutahra'da olsaydık. Ashab-ı Suffe'nin önünde otursaydık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in efendim hemen mübarek civarında efendim teheccüd mihrabının yanında Delal okusaydım şimdi. Benim için dünya ve içindekiler benim olmaktan daha hayırlı olur. Ama hakikaten sizi bırakamıyorum. Yani Allah buna şahit. Yoksa gidebilirim yani. Kalabilirim. Fakat sizden bir şey hasbihal ediyoruz. Bir insan namaza başlıyor, bir insan zikrediyor, bir insan içkiyi kumar bırakıyor falan. Onun için yarın da bu haramlardan sakındırma hususunda inşallah çok önemli bir sohbet niyet ettim. Yarın ki bir saat kala, inşallah iftara bir saat kala, onu böyle günahlara müptela olan içki kumar falan varsa yarın inşallah onları ekran başına mutlaka yerleştirin. Türkiye'nin, dünyanın neresinde tanıdıklarınız var, haber edin yani. Yarın bir saat kala. Çünkü artık 10 geceler girecek. Artık yani Kadir Gecesi'nin aranma rivayetlerinin en kuvvetli olduğu 10 geceler giriyor. Bunun tekleri, çiftleri artık ayrılmaz birbirinden. Zaten Mekke bir gün sonra yaptığı için bize göre çift, ona göre tek, bize göre tek, ona göre çift. Yani demek istiyorum zaten 10 gece niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihtikafa girdi? Tek gecelerde girmedi ki. Tümünde girdi yani. Hiç çıkmadı ki 10 gece cami şeriften. Çünkü neden? Kadir gecesini arıyordu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu bakımdan hazırlıklı olmak lazım. Bu noktada en büyük hazırlık nedir? En büyük hazırlık nasuh tevbesidir yani. Bir insan günahlarına nadim olmadan, pişman olmadan, tevbe etmeden, istiğfar etmeden 10 gecelere 10 güne girerse, Kadir gecesine bile denk gelirse bu adam iflah olmaz. Bu adam iflah olmaz. Onun için Kadir Gecesi dahi affolmayan dört tane büyük günahtan bahsedeceğiz. 27. gecede Bursa'da inşallah. Bu itibarla şimdiden bir fren yaptırma açısından hepimizin günahlarımız var ama tabii ki kebair ayrı bir şey yani. Büyük günahlar ayrı bir şey. Bunlarla ilgili özellikle bu zina çok insan buna tutulmuş vaziyette. Kadınlardan da var, evli adamlar var, evli kadınlar var. Yani bekar evlisi tabii zina zinadır ama tabii bunun da çeşitleri vardır tabii. Evlininki daha ağır, komşuyla zina daha ağır, işte ne bileyim yani böyle çeşit çeşit günahların tasnifleri var. Bunlar çok büyük şeyler yani. Göğü yere indirecek günahlar. İnsanlar müptela olmuşlar. Onun için bunlardan sakındırmak açısından yarınki derste çok önem arz edecek inşallah. Bu mübarek cuma saatinde sizlere de benim de efendim sizlerden de ricam. İnşallah tesbihat, istiğfar, efendim salavat-ı şerife devam edin. Bir yandan dinlerken bir yandan insan tesbih okuyabilir, zikredebilir. Buna mani yok. Buna mani yok. Yani fazla kar edin anlamında söylüyorum. Biz de arada şehadetlerimizi, zikremizi yapalım. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Estağfirullah ellezî la ilahe illahu el hayyel kayyume ve etûbü ileyh. Allahümme inni es'elukel cenne ve eûzü bike minen nâr. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ aleyhi ve sellem. Amin. Bunu devamlı, devamlı. Ramazan'da dört hasleti çoğaltın buyuruyor. Şimdi bugünkü dersimizde esasen dün konuşacak diye hazırlık ettim. İşte benim günüm şey saatim çok tutmuyor. Ama yarınki tutacak inşallah. Yarınki haramlara karşı, zinaya karşı falan sakındırma ayetleri, hadisleri okuyacağım inşallah da. Dün efendim bu şeyi hazırladığımız bir şeyi yani ders olarak yapalım dediydim. Yani kısaca o dersi yapalım inşallah Rahman bugün. İftara da bir yani 8-10 dakika kala sizi bırakacağım yani inşallah. Ne bakımdan? Çünkü biraz şu anla ben de şey diyeyim, zikredeyim. Efendim ezana işte 8-9 dakika kala inşallah. Siz de zikre ağırlık verirsiniz inşallah. Kabul saati gizlidir. Güneş batmasına çok yakın. O saatte zikir üzere olalım. İnşallah Rahman. Şimdi alimlerimiz buyuruyorlar ki ve fi şehr Ramazan 20 hasleten leyset fi gayri min eş-şuhur. Ramazan ayında 20 tane haslet var. Bu hasletler diğer aylarda bulunmaz. Bak 11 ayda bulunmuyor. O sıra diyor niye 11 ayın sultanı oldu? Niye sultanı oldu? Bu hasletlere sahip etti Mevla. Mevla veriyor. Hasletlerin sahibi Mevla'dır. O verebilir. İstediği kuluna, istediği dağa, istediği taşa, işte Hacer-i Esved taş. İstediği dağ, Hira, Sevr, Tur, istediği vadiye, Tuva, değil mi? Numan Vadisi, Arafat, istediği kul, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Adem aleyhisselam. İstediği velilere, Abdülkadir Geylan, Şah-ı Nakşibend, İmam-ı Rabbani, Kattesallahu aleyhi ve sellem. Ne diyeceksin? Ve Rabbüke yehluku, maşâhu ehtar. Rabbin senin dilediğini yaratır, istediğini seçer. Ma kâne lehumul hıyâra. Seçme hakkı kullarda yok. Siz ancak bir cumhurbaşkanı parlamento seçebilirsiniz. Onda da efendim ne kadar hakkınız var? Bir tane reyiniz var işte. O da nereye yarar, nereye yaramaz belli değil. Sen efendim seçme, Allah Teala buyuruyor ki ben bir şeyi faziletli kılma hususunda kullarıma seçim hakkı vermedim. Ne demek? Kim bütün dünya 7,5 milyar rey verse ki şu il mukaddestir deseler mukaddes olmaz. Şu camide namaz 50 rekat fazla sevap katlanır deseler katlanmaz. Ama mescitler diyor Mescid-i Haram 100 bin namaz. Mescid-i Nebevi 10 bin. Bir vaat yani kuvvetli vaat 1000 kat. Mescid-i Aksa 500 kat. Kuba Mescidi'nde 2 rekatsan umre sevabı. Ne yazık? Dünya kadar mescit var İstanbul'da dolusu. Hangisi hangisinden üstün şimdi? Diyebilir misin ki Fatih Camii'de kılınan 2 rekat 500 rekat diyebilir misin yani bunu? Bütün dünya toplaşsak, rey versek. Olmaz. Seçim hakkımız yok. Anladın mı? Bir şeyi haram etme. Bu kadar helalın içinden şunu haram ediyorum. Koyun sütünü yasak ediyorum. Haram etme etkin yok. Helal etme etkin yok. Faizi helal edemiyorsun. Bak seçemiyorsun onu. Haramların içinden seçip ayıramıyorsun. Allah'ın peygamber ettiğini sen ne yapamıyorsun? Normal vatandaş yapamıyorsun. Ben bunu indirdim rütbesini. Hazledemezsin. Efendim. Sen acaba belediye başkanı seçtiğin adama rey vermezsin. O kadar. Ama bir peygamberi azledemezsin. Bir veliyi azledemezsin. Allah bir adamı dost edinmiş. Sen diyorsun ki benim de buna sinirim bozuluyor. Gıcık oluyorum ya. Seçim Allah'ın seçimidir. Veli istediğini veli eder. Belki adamın burnu akıyor. Belki adamın üstüne giymeye elbisesi yok. Belki adam sürünüyor. Belki adam mezbeleden, çöplükten atılan bir şey arıyor yemeğe. Aa ne biçim adam falan filan. Sen hala hatır etmez. رُبَّ اَشْعَةَ اَغْبَرَ ذ۪ي طَمَرَيْنِ لَوَكْسْ مَدْفُعٍ بِلَوَّابِ لَوَكْسَمْ عَلَى اللّٰهِ لَهَبَرُ Nice saçı sakalı dağınık, kirpas içinde, gelse kapıya kapılardan kovulur. Bak bak, çul sarmış. Ama Allah'a bir yemin etse gecene, ant veriyorum sana dese, efendim, şu dağı kaldır dese diyor, Allah onu yalancı çıkartmaz diyor, sadık çıkarır diyor. Dediğini yapar diyor. Hatırı için yağmurlar yağar, hatırı için hastalık kalkar, hatırı için afiyetler gelir, hatırı için rızıklar gelir, bereketler gelir, onu hatırı için. Ya bu adamın ne hatırı olacak ya? Kendi şerefli bir adam olsa yeme ekmek bulurdu falan filan. Sen öyle zannet. Onların önüne dünyayı seriyor Mevla. Onlar dediler biz ahireti tercih ettik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani kaç gün yemeğe ekmeğe bulamıyordu da şuydu da buydu da 2 ay 3 ay ocak tutmuyordu da bunlar sahih hadis değil mi siyerde? Allah'ın en sevgilisi değil mi? Tamam. Niye efendim yedi önünde yemedi arkasında değildi yani açlık çekiyordu karnına taş bağlıyordu falan. O zaman demek ki ölçü o değil yani. Yekürkümye dünyası da yekürkümye ahireti yok. Ahirette böyle bir şey yok. Ahirette yemediysen dünyada ye diyor. İçmediysen iç diyor. Uyumadıysan istirahat et diyor. Cennette uyku yok. Keyfine bak yani diyor. Ne zahmet çektin karşılığını göreceksin. Onun için külü veşrabu heniyen. Oruç hakkında ekseri bu değil mi? Bima asleptim fil eyyamil haliye. En uzun günlerde oruç tutuyorsunuz. Daha da öyle bir dakika gidecek herhalde. Yani bazen bir dakika bile çok önemlidir yani. Adam orada 20 dakika evvel Konya'da iftar açan, neyse Antalya'da iftar açanı görüyor da oradan diyor ah şimdi orada olsaydım falan. Ya mübarek adam 20 dakika sonra da sen yiyeceksin. Zaten önünde sofra kurulu yani aç mısın falan. Ama yine diyor Antalya şey diyor ah orada olsaydım falan. Erken iftar eden yerler. Çünkü demek ki dakika bile mühim yani. Çünkü tabii oruç tutan halinden tutmayan anlamaz. Bir de adam çok yorulduysa, çok efor sarf etse, çok ağzı kuruduysa, çok ciğeri parelendiyse falan. Bunlar farklı şeyler. Onun için sen ne zahmet çektin? Yemediysen ye diyor, içmediysen iç. Geçmiş dünyada ne sıkıntılar çektiniz, şimdi yiyin için diyor. Afiyet olsun. Onun için Rabbimiz Tebareke Teala Ramazan ayına hasletler vermiş. Dilediğimi yaratırım, istediğimi seçerim diyor. 11 aya bunu vermemiş. Kadir gecesine vermiş, 354 geceye vermemiş. Senede bir gece, onu da gizlemiş yani. Efendim işte. Cuma'da kabul saatini gizlemiş. Şimdi aranacak dakikalardan, nazik saatlerden anlardayız. Saat derken bir saat zannetmeyiz. Bir saatten düştü iftar. Anlardayız yani. An meselesi. Bunu gizlemiş yani sen. Bütün dünyayı versen şu dakika desen kabul saati olmaz. Onun için senin elinde ne var, benim elimde ne var? Ya Rabbi diyelim. Biz senin ihtiyarına seçim, ihtiyar seçim demek Arapça. Muhtar da onun için seçilene muhtar diyorlar ya. Efendim, seçim hakkı senin. İhtiyar, irade senin, kudret senin, her şey sana ait, mülk senin, mülk sana ait, ham sana mahsus. Onun için biz senin seçtiğini seçiyoruz, senin sevdiğini seviyoruz, yerdiğini yeriyoruz, razı geldiğinden razı geliyoruz, gazap ettiğine gazap ediyoruz. Onun için sokakta bir şey rahatsızlık görsen, efendim elinle değiştirme imkanı yok. Dilinle konuşma imkanın yok. Öyle ya gelirken geçecek insana laf atar gibi de bir şey denmez. Yanlış anlaşılıyor. Bu sefer ne yapıyorsun? En azı bu yani. İmanın en zayıf derecesinde. Ne diyoruz? Allahümme inna ve münkerun ve lehâf. Ya Rabbi bu şey rahatsızlıktır. Adam be içki içiyor, bira içiyor elinde. Veyahut Ramazan günü içki içiyor. Veyahut oruç tutmuyor. Veyahut işte efendim başka bir şey rahatsızlıklar ya. Bu şey rahatsızlığın şeyi yok yani. Dolu, İslam'a muhalif şeyler ortalıkta görebiliyoruz. Bazen evimizde, ocağımızda bile görebiliyoruz. Bazı insan çoluk çocuğuna da laf geçiremiyor. Ne yapabilir? Yaşlı bir, 70-80 yaşında bir ana babayı düşünün. Çocuğu evde gelse bir şey rahatsızlık yapsa, Allah muhafaza efendim bir sevgilisini getirse, nikahsız bir kadın getirse, bilmem neyse, onlar onun eline bakıyorsa, ondan sonra he tüt yapıyorsa, ana baba ne yapacak yani? Onun eline bakıyorlarsa ne yapacaklar? Ne yapabilirler? Dayak mı yesinler yani o yaştan sonra? Her gün haberlerde görmüyor musunuz olayları yani? Anasını babasını kesip doğrayan canavarlar türemiş. İşte onun için yani İslam, yani burada en zayıf mertebede bile ne diyoruz? Ya Rabbi sen razı değilsin, ben de razı değilim. Bu iş münkerdir, senin kitabına uymuyor, senin şeriatına uymuyorum. Elimden de bir şey gelmiyor. En azından bunu diyoruz. Onun için ya Rabbi senin seçtiğini seçiyorum, senin sevdiğini seviyorum, sevmediğini sevmiyorum. Razıysan razıyım, razı değilsen razı değilim. Bazı kere kendi işimizden de razı değiliz. Yani şimdi bir günah yapıyoruz, yapmıyor muyuz? Bir gıybete daldırıyoruz, ondan sonra pişmanız ulan. Mübarek günde. Amma da konuştuk adamın aleyhine. Veyahut da adamlar konuştu, ben dinledim. Veyahut da efendim susun kardeşim gıybet etmeyin diyemedim. Bir Müslümanın ırzını, haysiyetini, şerefini müdafaa edemedim. O ezikliği de yaşıyoruz bazen yani. Bazı ortamlarda o ezikliği de yaşıyoruz. Çünkü milletin sermayesi gıybet, dedikodu, yalan, iftira. Bu dört şey olmadı. Yani bir laf başladı mı salata gibi, yani bu dördü mutlaka doğranıyor. Mutlaka. Birinden biri mi? Bazen dördü birden. E oturan da günaha batıyoruz ya. E şey adama da bazı kere bir şey de demek lazım tabii. E diyemediğin oluyor falan filan. Onun için ya Rabbi bu münkerdir, sen razı değilsin, ben de razı değilim. Hiç olmazsa insan razı gelmeyecek. Kendi yaptığımıza da razı olmuyor ya. Ben şimdi her yaptığımdan razı mıyım? Allah benim her yaptığımdan razı mı ya? Ya Allah benim yaptığım işlerde razı olmadığım bir şey varsa, olmadığı bir şey varsa ben de ondan razı değilim. Dikkat et şimdi. Nasıl ben Allah'ın razı olmadığı bir işten razı olurum? Kendime göre bir günah işledim. Küçük günahtır. Makamıma göredir. Bildiğime göredir. Yani herkesin kendine göre hassasiyetleri var. Yaptığı yanlışlar olabilir. Biz kusursuz bir insan değiliz ki. Günahsız da değiliz. Hal böyle olunca kebair günahlardan çocukluğumdan beri sakınmışım. Yani kebair günahlardan sakınmışım. Hiç kebair günah, kasıtlı bir kebair günahım yok. E şimdi hal böyle olunca ama sakair günah çok olur yani. E şimdi ne yapıyoruz? Diyoruz ki ya Rabbi ben bu işi yaptım ama şuraya baktım ama şu lafı konuştum ama bundan efendim sen razı değilsin, ben biliyorum. Ben de razı değilim bu işimden diyorum. İstiğfar ne demek? Yani istiğfar ne demek? Yaptığın işlerden hep memnunsan, yaptığın işlerden mağfiret talep etmene ki hacet var mı? E demek ki bazı işlerimizi biz de beğenmiyoruz. Çünkü Allah beğenmediği için Celle Celaluhu mağfiret talep ediyoruz. Bu yüzden hüküm senin, irade senin, ferman senin, kudret senin, rıza senin, gazap senin. Ne buyursan olur. Şeriata böyle teslim olmak. Mevla'nın rızasını böyle gözetmek lazım. O zaman rahat edersin. İstirahat edersin. İki cihanda huzura erersin. Darayın saadetine efendim nail olsun. Mübarek adam. Bu itibarla şimdi Ramazan-ı Şerif'te 20 tane haslet var, diğerlerinde yok buyuruyor. Ben biraz kısa kısa gideceğim tabii, öbür türlü bu bitmez, vakitte yanaşıyor. Bu hasletleri güzelce sayalım. Ondan sonra da kısa kısa da bir mana verelim. Ramazan-ı Şerif'imizde çünkü arada ayet-i hadisler okunuyor icabında. Böylece bir ilim meclisinde, Ramazan-ı Şerif'te ilim meclisinde bulunmanın faziletine şu cuma saatinde erelim. Erişelim ki 1000 rekat nafile kılmaktan eftaldir. 1000 hasta ziyareti, ki Ramazan'da hasta ziyaretine kadar mıyım? Faziletli amellere bir gireceğim, daha onlara giremedim. Yani bir bab onları yapalım diyorum. Son 10 günde bari bir faziletli ameller. İşte bir iki gün içinde son 10 güne girmeden bir iki ders bu konular işlemek icap eder. Ondan sonra efendim 1000 hasta ziyaretinden üstün. 1000 cenazede bulunmak ne demek? Biz geçen Ali abin rahmetullahi aleyh cenazesine gittik. Ne kadar sevindim Ramazan'da. Yani bir cenazede bulunabiliyorum. Çıkamıyorum çoğu öğlen namazına falan. Çok hasta oluyordum. İşte efendim onun için daha geceden hazırlık ettim. Şu ettim, bu ettim de çıkabildim falan. E şimdi bunlar çok faziletli. İşte önümüzdeki şeyde gelecek. İnsan bir Müslüman cenazesine katılmak için fırsat kollaması lazım. Özellikle Ramazan-ı Şerif'te. Ama şimdi ilim meclisinde bulunduğun zaman diyor bunun 1000 tane cenaze kılmışla verilen sevaptan eftal ölüyor. Bir cenazede en az yani Ramazan'da olsun olmasın Uhud dağı kadar sevap veren. Mezarına gidebilirsen 2 Uhud dağı kadar. Vaktimiz, halimiz yetişmedi, çekimler vardı falan. Mezarına gidemedik mesela şeyde. Mezarına gitseydi 2 Uhud dağı, 2 kıraat alıyor. Tabi niyet meselesi. Sırf cenaze namazına kılsan 1 Uhud dağı kadar. Bu Buhari hadisinde. Yani faziletli ameller kazanmak isteyenlere zaten her zaman var ama bu Ramazan-ı Şerif'te faziletine fazilet ekleniyor. Her amel 1000'le katlanıyor kardeşim. Şimdi bu mevsimde bu hasletler başka mana ifade eder. Ama şu derste oturmak ilim meclisine niyetle bak, niyet. Çin'den mi beni dinliyorsun, Doğu Türkistan'dan mı dinliyorsun, efendim Türkmenistan'dan mı dinliyorsun, Almanya'dan mı dinliyorsun, mübarek adam. Nereden dinlediğin önemli değil. Ne niyetle dinliyorsun? Allah için mi dinliyorsun? İlim tahsili için mi dinliyorsun? İlim meclisinde bulunup istifade için mi dinliyorsun? Mübarek. Niyetini tahsil et, bir gözden geçir. Şimdi 20 haslet nedir bunlar? İki hürmet, iki usmet, iki nimet, iki ruhsat, iki bişaret, iki bereket, iki gece, leyle, iki hediye, iki ferhat. Yani ferahlık. Şimdi bak kaç tane iki oldu görüyor musun? Herhalde 10 tane iki oldu ki 20 olması için değil mi? Şimdi iki hürmetten anlatıyoruz. Ramazan'da iki hürmet. Hürmet demek Allah'ın değer verdiği şey. Efendim, en kıymetli kıldığı, dokunulmazlık verdiği, yasaklı kıldığı şey. Hürmetül Kur'an ve hürmet-i şehr Ramazan. Bir Kur'an'ın hürmeti, bir de Ramazan ayının hürmeti. Şimdi bu Kur'an'ın hürmeti çok büyük. Bir de bu Ramazan-ı Şerif ayındaki hatimler, bir de bu Ramazan-ı Şerif'te indirilmiş olması münasebetiyle Ramazan Kur'an ayıdır. Şimdi bir de Ramazan ayının hürmeti. Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh, Ramazan-ı Şerif gecesinde baktı kandiller yanmış. Yani işte o tabii son zamanda Küfe'de bulunuyordu halifeliği döneminde artık. Mescitler tabii o zamanlar mamur edildi, inşa edildi. İlk dönem gibi şey değil. Kandiller, mandiller, Temim İdari Hazretleri ilk kandili yakanlardandır radıyallahu anh Medine Mescidinde. Ondan sonra kandiller baktı yanıyor. Tabii her zaman da kandil şey olmuyor. Yağ bulunmuyor çünkü bunda zeytinyağıyla yanıyor ya falan. Ramazan'da hani ona göre işte hayrına getiriyorlar, sadaka getiriyorlar hani ki zeytinyağı. Kandiller yansın, millet Kur'an okuyacak ya, neyle görecek? Ondan sonra Allah'ın kitabı mescitlerde okunuyor. Efendim, kandiller yanıyor. Dedi, nevverallahu leke ebnel Hattab. Kalbeke kemane vartı mesacide Allah bil Kur'an. Ey Hattab oğlu dedi, Hazreti Ömer için. Allah kalbini nurlandırsın. Sen Allah'ın mescitlerini Kur'an'la nurlandırdın. İlk teravih namazını cemaat halinde her gece kıldırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 gece kıldırdı. Kendiniz tatbik edin buyurdu. Göstermiş oldu. Ama ilk Hazreti Ömer ne yaptı? Dedi ki 30 gece kılınacak dedi. Übey ibn-i Kâb'ın imametinde sahabeyi cem etti. Ayrı ayrı cemaatler dağınık kılıyordu. O dağınıklığı topladı. Onun için efendim Hazreti Ali Efendimiz dua etti ona. Yani Ramazan-ı Şerif'in hürmetine katkıda bulunduğundan. Allah-u Teala indirmiş olduğu Kütüb-i Semaviye'den birinde vahyediyor ki Ramazan Risalesi'nde de ben bunu yazmışım. İnni a'taytu ümmete Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem hurmeteyn. Men i'tasama bi vahidetin minha neca min azabi darayn. Ve huma el Kur'an şehr Ramazan. Ben Muhammed'in ümmetini sallallahu teala aleyhi ve sellem ahir zamanda çıkaracağım. Ben onlara iki hürmetli, değerli efendim kıymetli hazine vereceğim. Onlardan birine bile yapışan iki cihanın azabından kurtulur. O iki hürmetli şey de nedir? Biri Kur'an, diğeri de şehri Ramazan. Kur'an'a neyle sarılıyorsun? Evvela inanarak, sonra okuyarak, ezberleyerek, hatim yaparak, tilavet buyurarak. Ramazan'a neyle sarılıyorsun? Oruç tutarak, haramlardan sakınarak Ramazan'ın hürmetini muhafaza ediyorsun ki yarınki derste Ramazan'ın hürmetini muhafazanın efendim bazı işte zinadan mesela göz zinasından mesela günahlardan işte falan muhafaza olmayı anlatacağım inşallah. Şimdi iki usmet verilmiş. Ramazan şey. İki hürmeti anlattım. Usmet demek koruma demek. Asıl masum hani masum peygamberler masum ne korunmuş hani şey. Kurtulmuş hani. Bu iki usmet birisi şeytandan birisi nirandan. Şeytandan zaten hadis-i şeriflerde biliyorsunuz ki ilk geceler okudum ya ey Cibril ihbit ilel arz in dünyaya fasfit meradetek şeyatin. Azgın şeytanları ifritleri bağla zincirle buyurdu. Ta ilk geceden azgın şeytanlar denizlerin dalgalarına salıver ki ümmetimin, Habibimin ümmetinin sallallahu aleyhi ve sellem oruçlarını ifsat edemesinler. İşte o bir koruma. Çok büyük koruma bizim şimdi. Bak bir nefisle kaldık baş başa. İki düşmandan bire indi. Bu da bize bir kolaylık veriyor. Bak Ramazan'da çıkarttığımız ibadeti başka zamanda yapamıyoruz. Neden? Çünkü iki düşman bire indiğinden. Nefsin de şehvetini işte açlık susuzluk kırıyor. Bir de gece uykusuzluk oluyor sahurdan dolayı, teravihten dolayı. Bunlar da ne yapıyor? Nefsin damarlarını açlık daraltıyor. Bu çok büyük bir koruma. Bir koruma da nedir diyor? Cehennemden koruma. Çünkü zaten cehennemden korumada efendim cehennemden kurtulmak isteyenler için cehennemin kapılarını kilitlemiş. Şu anda 7 cehennem kapısı kilitli, 8 cennet kapısı meftuh, açık, ardına kadar. Şu saatte yapılan dualarla zikirler. Hele ki Ramazan-ı Şerif'in iftar saatleri, şu anda o iftar saatindesiniz. Yani bir saat olarak bunu düşündüğün zaman o 60 dakikalık, an manasında değil, o hadislerde geçen saat. O 60 dakikalık bir süreçten bahsediyor. Her saat başı 1 milyon kişi cehennemden azat oluyor. Her saat başı. Ne zaman? Cuma'ya mahsus. Mesela şimdi bu gece akşamdan sonra cumartesiye geçiyor. Cumartesi gecesi giriyor ya. Onda iftardan iftara 1 milyon azat var. Ama cuma günü olduğu için, bugün cumaydı ya, bu son saati şimdi. Yani son saatinin de bayağı son yarım saati kaldı. Yani son saati de yarıladık. İşte bu saatte de 1 milyon cehennemden azat var. İftar hariç. Her iftarda 1 milyon vardı zaten. Ama cumaya mahsus. Onun için İki ısmet var. Biri şeytandan koruma, biri cehennemden koruma. İşte boyunların azadı, cehennemden korumanın, kurtarmanın en büyük tezahürüdür. İki nimet var Ramazan-ı Şerif'te. Birisi Allah-u Teala'nın kullarını efendim imana, tasdike, a'mal-i salihaya ve ibadat-ı taatlere tevfik nimeti. Şimdi bakıyorsunuz, namaz oranı yükseliyor. Çünkü oruç tuttuğu için adam normal zamanda namazı kaçırsa bile, sabah namazını kaçırsa bile mesela Ramazan'da oruç tutanlar namazda arada bir kılsa bile sabah namazını kılmadan yatmaz. Zaten hemen sahur bitiyor, ezan okunuyor. Hemen peşine kılabiliyor. Onun için namaz oranı çok yükseliyor. Efendim, teravih. Bazı kimse de normal günde 5 vakti doğru kılmaz. Teravih kılanlar, devam edenler var. Yani şey olarak tabii yatsıyı kılmadan teravih olmuyor da, demek istediğim Ramazan dışında kılmadığına göre Ramazan'da nafilesini de artırıyor. Kazalar kılıyor o arada orucun bereketiyle. İbadetlere muvaffakiyet oluyor. Zikrediyor. Efendim Kur'an okuyayım diyor birkaç sayfa ya en azından diyor ya. Ramazan Kur'an ayı diyor. Hiç en gusülsüzü cenabeti bile affedersiniz. Bir Kadir gecesi diyor bir gusül edip bir camiye geliyor ya. Hiçbir zamanda bunu yapmayan adam bana Kadir gecesi geliyor. Onun için Ramazan'da ibadetlere kulları muhafaza. Zaten normalde 5 kılan 5'e 5 katıyor. 5'e 5 dışarıda da 5'e 5 katan var. İşte tarikat ehli zat insanlar 5'e 5 katıyor Ramazan'ın dışında da. İşrak, kuşluk, teheccüd, evvabin, efendim kabir nur namazı falan 5'e 5 işte. 5'e 5 katan bunda 5'e 15, 5'e 25. Çünkü neden? Ramazan-ı Şerif'te ibadetler katlanıyor. İnsanlar fazla ibadet yapıyor. Orucun da bereketi. İkinci nimet nedir? Mağfiretin husulü. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Ramazan-ı Şerif'te kullarını affetmeye, mağfiret buyurmaya bahane arıyor. Oruçla affediyor, fitreyle affediyor, sadakayla affediyor, zekatla affediyor, teravihle affediyor. Ne buyuruyor? İşte ilk gecelerde okuduğum 3 hadis birden, şimdi vakitler dar, hani metinlerini okuyamıyorum. Efendim, İmanen ve ahsabe. Doğru inanmak ve ihlas Allah için yapmak şartıyla. Ramazan orucu hufira lehu ma takaddem. Geçmişleri bağışlandı diyor. Teravih men kame Ramazan. Teravih namazı bütün geçmişleri bağışlandı. Sırf Kadir gecesine denk getirse men kame leyletel kadir hufira lehu ma takaddem. Geçmişleri bağışlanır. Geçmiş günahları yani. Geçmiş ölüleri değil. Ölülerine de dua et bağışlansınlar. Onu demiyor. Yani geçmiş günahlarını söylüyor bu hadisler. İşte onun için iki nimet var. Anladın mı? Biri ibadetlere tevfik nimeti, ikisi mağfireti tahsil nimetidir. İki ruhsat var. Ruhsat, iki ruhsat biliyorsunuz efendim hasta olanlara Müslüman bir doktorun namaza, Kur'an'a, oruca iman eden bir doktorun yani tutamazsın hastalığını ziyade eder, artırır. Efendim ağır hasarlar bırakır şeklinde. Bunu fetva diyoruz ona yani doktorun kararı diyelim. Bunda oruç tutmama ruhsatı var. Bir de ikinci ruhsat nedir? Efendim, yolculukta, seferi mesafeye gidenler için yolculukta tutmama ruhsatı var. Bunlar da büyük ruhsatlar yani. Tamam mı? Mevla Teala bunu hastaya da mecbur etse, efendim, yolcuya da mecbur etse, bazı yolculuk... Ya mecbur etmedi ama tutarsan eftal olur da, tabii ölümcül hastalık için konuşmuyorum. Yolculukta tutarsan eftal olur. Azimetle amel olur ama şimdi bazı da öyle yolculuk olur ki, İnsana bitap eder yani. Onun için Mevla sana bunu müsaade etti. Bu müsaade ne büyük ruhsat. Ondan sonra iki bişaret var. İki bişaret nedir? Müjde demektir. Bu müjdeler yine efendim bu ruhsatlarla alakalıdır. Ne buyuruyor? Yuridullah bikumul yusra ve la yuridu bikumul usur. Allah sizin için kolaylık murad ediyor, çetinlik murad etmiyor. O zaman bu dünyada da böyledir, ahirette de böyledir. Nasıl dünyada hastaya ruhsat verdi, yolcuya ruhsat verdi? Bir müjde, efendim kolaylık istiyorum, sizin kolaylığınızı istiyorum. Cennete kolay gitmenizi istiyorum. İbadetlerinize zorlanmamanızı istiyorum diyor. Ya zaten 50 vakiti 5 vakte indirmesi bu değil mi? Bir sene orucu farz edebilirken Ramazan'a indirmesi bu değil mi? Zekatı 40'ta bir yapması bu değil mi? 40'ta 30'unu hepsini istesen olacak. Fitre ne kadar kolay. 19 lira 20 lira da bir fitre ya. Parası olan için. En az miktarını söylüyorum. Sen istersen 19 bin ver. Ağanın eli tutulmaz. Verene Allah verir. Ben onu konuşmuyorum. Fitrenin en az miktarı 19 lira 20 lira diyeyim. 20 TL. Yani bunlar ne kolaylıklar. Onun için iki müjde var. Birisi nedir? Kolaylığınızı istiyorum. Ben size çok kolaylık yapmak istiyorum. İkinci müjdesi nedir? Efendim zorluk istemiyorum. Yani hiç zora girmenizi istemiyorum. Cennete de şöyle kolayca götüreceğim sizi diyor. Onun için Kur'an'da da söylüyor işte zaten. Cennetin adı nedir? Yusra. Ne demek Yusra? En kolay girilecek yer. Ama çok zor oldu. Niye öyle oldu? Nefisten. Hani eski bir atasözü var ya. Canım cennet istiyor ama günahlar koy vermiyor yani. Yoksa canım cennet istiyor. Cennette çok kolay. Cehennemin adı ne? Usra. Ne demek usra? En çetin yer. Hem içindeki hayat çok çetin. Yanmak var. Hem de oraya gitmek de için de zor. Yani normal fıtratı selim, kalbi selim sahipleri cehenneme girmekten zorlanır ya. Yani cehenneme zor gider ya. Fıtrata uymuyor zaten içki, kumar, faiz, buş, adam öldürmek bilmem. Hepsi kötü şeyler yani. İnsanın fıtratını reddettiği şeyler esasen. Nefsin şehveti bazı şeyleri çekiyor. Onun için işte o ayetleri çok okudum size. İman edeceksin işte hayra vereceksin. Efendim fe'emmâ men âmene işte velleli zâ yakşâda nâri zâ tecellâ mâ khalıkı zekârûl misâ inne sâkûl reşettâ fe'emmâ men âtâ hayra hasenat vereceksin, hayır yapacaksın. Vettekâ haramlardan sakınacaksın. Vessaddekâ bu lûşnâ doğru iman fesenü yesirûl il yusrâ en kolay yaşanacak cennet hayatına kolayca götürürüz, kolayca. Onun için kolaylığınızı istiyorum diyor. Şu andaki ibadetlerdeki verdiği kolaylığı görmüyor musun? Onun için zorluğunuzu istemiyorum. Zorluk tarafı cehenneme doğru götürür. Ben de sizi zorlamıyorum ki azaba gitmeyesiniz. İki bereketi var. Ramazan-ı Şerif'in iki bereketi var. Bu iki bereket nedir? Bereketün nur, bereketü sahur. Birisi nur bereketi, birisi sahur bereketi. Nur bereketi ne demek? Ramazan-ı Şerif'te efendim çok büyük nurlar var. Çünkü neden? Cennetin kapıları açıldığı zaman dünyaya bile havası geliyor. Kokusu geliyor. Bunu tabii burnu tıkalı olmayanlar alabilir. Ramazan havası başka aylarının havasına benzemez. İklim, yani iklime tesiri var. Ramazan-ı Şerif'teki bereketler. Yani nur. Allah-u Teala iki nur verdim buyuruyor. Birisi Kur'an'ın nuru, birisi Ramazan'ın nuru. Bu nurlar bizden kabire de inecek, mahşerde de gelecek. İnsan orucun ve teravihin nurunu efendim işte ne buyuruyor ayet-i kerimesinde? Yes'a nurun beyne eydim ve beymanim. Önlerinde ve sağlarında bir önleri diyor, bir de sağları diyor. Sol taraflarına kafir ve münafık tarafı olduğu için o tarafa nur vurdurmuyor. Önlerine ve sağlarında iki nur, iki cihetlerinden nurları önlerinden koşacak, yollarını aydınlatacak, sıratı geçirtecek efendim ve cennete onları girdirecek. Çünkü nursuz kalmak, ışıksız kalmak, karanlıkta kalmak en büyük tehlikedir. Dünyada da ahirette de. Dünyada bir şekilde telafisi olur. Birkaç zaman sonra açılır. Şudur budur. Gece gider, gün gelir. Ama bir insan ahirette, mahşerde, karanlığa kaldığı zaman ebedi nur bulamaz. Onun için Allah Teala iki nur vermiştir. Bu nurlar dünyadan kazanılıyor. Dünyada alınıyor, bulunuyor. İşte Ramazan-ı Şerif. Var mı orucun? Nurun var. Var mı namazın? Nurun var. Var mı Kur'an tilavetin? Okuyor musun Kur'an gece gündüz saatlerinde? Nurun var. Var mı iftarın? Sahurun var mı? Mevla görüyor. Bu nurları buradan veriyor. İki nur vermiş Ramazan'da. Bir efendim Ramazan-ı Şerif'in efendim yarın ahirette orucun, teravihin mahşerde sana getireceği, kazandıracağı yolunu aydınlatacağı bir nur. İkinci nur da sahurun nurudur. Çünkü sahur çok önemli. Mutlaka sahur yemek lazım. Sahura kalkmak lazım. Hadis-i şerifte öyle buyuruyor. İsti'inu ala sıyam bi ta'amis sehari. Sahur yemeğiyle ne yapın? Efendim gündüzün orucuna yardım talep edin. Bu iftarı acele yapmak, yani girer girmez bekletmemek, sahuru biraz tehir etmek, bütün peygamberlerin sünneti. Ondan sonra yani sahurun tehirinden maksat da ezan, şu anda imsak yazan şey son noktadır. Temkin vardı eskiden, bu 15-20 senedir temkini içine kattı Diyanet takvimi. Bundan dolayı şu andaki Diyanet takviminde, yani şu anda yürürlükte olan işte camilerde ezan okunduğu dakika son vaktidir. Ondan ileri geçilmez. Tilke hududullah fe la tekrabuha. Çünkü sahur hakkında ayette ne diyor? Bunlar Allah'ın sınırlarıdır, yaklaşmayın diyor. Şimdi Hoca Efendi biri diyor ki, işte efendim kalktın ezanlar okunuyor, işte efendim su iç bu işte demiyor da gidiyor, buzdolabını da aç, ekmeğin içine peynir de koy. Oho, bir de pirzola pişir demesi kaldı. Yani o kadar da olmaz. Çünkü ezan okunduğu demek, ezan bile dakikayın geçiyor demek bir dakika, yani ezan okunuyorsa. Sen bu noktada öyle ekmek al, içine de peynir koy, bir de bir şey, efendim biber kes. Böyle yok yani. Bu kadar böyle bir şey yok. Çünkü şu anda temkin içindedir. Temkin içindedir ve son dakikadır oradan ileri. Çünkü oruç ayetinin sahurunda diyor, yaklaşmayın sınıra. Başka ayetlerde mesela sınırı aşmayın der. Sahur ayetinde yaklaşmayın dediğine dikkat etmemiz de gerekiyor. Yani yaklaşmayın derken son dakikaya kadar yiyin. Tehiri sünnettir. Ama geçmeyin. Onun için hadis-i şerifte ne buyuruyor? Efendim ve sahuru bereketün. Efendim sahur berekettir. Fe inne vecidu fil kuvveti. Sahurda çok nur var. Sahur yemeğinde kuvvet var. Kuvvetinizi artırır. Teseharu velev alâ cur'atimâ. Bir yudum su da olsa sahur yapın. Yani uyanın demektir. O saatte seherde uyanın. Bir yudum teseharu salavatullahi aleyhi müteseherin. Sahur sofrasına oturun. Bir yudum da olsa bir hurma. Hurma en büyük sünnettir sahurda. Mutlaka hurma yiyin. Ve buyuruyor ki Allah-u Teala'nın salatları. Salat ne demek ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salat selam ediyor. Allah'ın, meleklerin salatları, duaları, rahmetleri, bereketleri, istiğfarları sahur yapanların üzerinedir diyor. Hadis-i şerif bu yani. Daha ne bereket arıyorsun ya? Yani? Geceler kısa, uyku sersemliği oluyor falan. Ama sahuru kaçırmayalım. Çok büyük fazilet var. İnsan başında bir Bismillah ve Elhamdülillah diyor. Efendim, bir la ilahe illallah dese kalkmışken ne kadar büyük fazilet var. İki gece var diyor. Sayıyoruz ya, 2-2-2 geldik. Ne var Ramazan'da? 20 haslet var. 20'yi sayıyoruz 2-2. Ne sayıyor? 2 gece var diyor. 2 gece, birisi Bedir gecesi, biri Kadir gecesi. Kadir gecesini, Kadir gecesini anlat. 27. gece, yani kesin olmamakla beraber en ümitli gecede. Bursa sohbetinde inşallah toplanacağız. Hanımlara da çok güzel yerler yapıldı Bursa'da. Yani tertemiz, güzel, geniş. Kimse yok kapıda kalma. Herkes rahat rahat ibadet yapar. Ondan sonra orada anlatırız. Bedir gecesini dün gece idrak ettik, ihya ettik, anlattık. Bu gecede uyanık olmak lazım. Bazı takvimlerde biliyorsunuz, Suud'da vesairede bu gece 17. gece olmak hasebiyle. Yani ihtiyaten bizim takvim hesabımız doğrudur ama yani bu gecede mübarek bir gece, Ramazan gecesi. Efendim iki gece verildi. Birisi Bedir gecesi, birisi Kadir gecesi. Ondan sonra ne var? İki hediye verildi. Ramazan şerifteki 20 hasletten efendim biri de neydi? İki hediye. İki hediye nedir? Evet. Şimdi iki hediye şöyle bir hediye. Ayakta namaz kılarken de ibadet sayıyor. Okurken de ibadet sayıyor. Kur'an okuyorsun. Bu ibadet. Zikir yapıyorsun. Subhanallah ve hamdi. Bu ibadet. Namazda kıraat, kıyam yapıyorsun. İbadet. Hep onlar sesli olan şeylerle. Dilsiz değilsen sesli yapıyorsun. Şimdi Ramazan şerifte şöyle bir özellik var. Okurken de ibadet, susarken de ibadet. İkinci hediye bu. Susarken ne demek? Yani işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, "Nevmus saim ibadetün." Oruçlunun uykusu ibadettir. Şimdi oruçlunun uykusu ibadet. Uykuda zikir yapabiliyor musun? Sessizken ibadet oldu. "Ve nefesu tesbihun ve samtu tesbihun." Susması tesbih. Oruçlu bir adam böyle sessiz dursa, hiç konuşmuyor. Zaten konuşmasan daha iyi. Konuşursan batacaksın yine. Konuşmuyorsun. Sübhanallah yazılıyor. Sıralı Sübhanallah yazılıyor. Bak. Uykun ibadet yazılıyor. Uyku derken mübarek adam. Bütün günü de uykuda geçirme. Namaz var, abdest var daha. Öyle de oruç mu olur? Efendim ama kaylule, gündüz istirahatı, işte yorgunluğun var falan bunlar caiz. Efendim namazı kaçırmadıktan sonra, kerahat vakti olmadıktan sonra uykusu ibadet, sessiz durması tesbih ve dua müstecap, duaları %100 kabul, %100 garantisi var. Başka zamanda yok. Ve amelü mudaafun, ameli katlanmış. Bana da şu mübarek cuma saatini akşama yanaştık. Bir dua edin bu cübbeli hoca, Allah iman selametiyle ölmemi nasip etsin. Kulaklarından, kendi aklarından halas etsin. Ahirete temiz çıkmak nasip etsin. He, size bağışlasın. Bir dua etseniz bana da ne olur yani? Bir duayı da bana kullansanız. Bu kadar vaktiniz, saatiniz var. %100 duanız kabuldür. Efendim, ameli katlanmış, kat kat katlanmış. İşte bunlar iki hediye oluyor. İki tane ferahlık var. İki ferahlığın birisi zaten hadis-i şerifte geçiyor. Ne buyuruyor? لِصَّائِمِ فَرْحَتَانِ Bu sahih hadiste geçiyor. Oruçlunun iki sevinci var. فَرْحَتُنْ حَيْنَ يُفْطِرْ Bir iftar anında böyle serin su, bir de ciğerleri parçalanmış, dudaklar patlamış, böyle pul pul olmuş, dökülüyor falan. İşte böyle kuvvetli çalışanların durumu öyle olur. O soğuk, serin suyu böyle Bismillah dediğin anda, o nasıl gidiyor biliyor musun? Şu damarlardan indiğini hissediyorsun. Yani böyle serinlik içine geliyor. Ha, o ferahlık anı var ya, ilk iftar anı, o sevinç. Esas sevinç ne zaman olacak? Feferahatun hayne elka Rabbi. Rabbine kavuştuğu zaman, işte o zaman ferahlığı göreceksin. Ferahlığın en büyüğü o zaman tadılacak. İşte onun için hadis-i şerifte varid olmuştur ki 20 hasleti bitirdik. Bak bugün biraz çok gevezelik yapmadım. Nasıl güzel. 20 hasleti bitirdik. İki ferahlık. İki ferahlık hakkında şu hadis-i şerifi rivayet edelim ve bitirelim. İzâ kâne yevmul kıyamet, kıyamet günü olduğu zaman yünâdî münâdî min kıbelillâh azze ve celle. Allah Teala tarafından bir münâdî dellal bağıracak. Bir melek nida diyor. Mahşerde ne nidalar olacak ya. Eynes sâimûn. Oruç tutanlar neredeler? Ayağa kalksınlar. Kimin eli, kimin cebde belli. Bir kafa, on bacak, on üstüne çıkmış. Mahşer böyle. Adem Aleyhisselam'dan sonuna kadar. Cinler de orada. Onlar da göreceğiz umarım. Onlar da mükellef. Üf. Kim kime ya? Oruçlular kalksın diyor. Nerededir diyor. Feyakdimune min beynil halâ... Feyakdemune min beynil halâiki. Onlar mahlukat arasından kudum edecekler. Yani... Öne çıkacaklar. Yukaddemune de okunabilir burası. Takdim edilecekler, öne çıkacaklar. Hani bazı kere diyorsunuz ya, yol açın, yer açın, işte hoca efendi geliyor, işte imam geliyor, işte cenaze kılacak, arkadan gelenlere yol verin hesabı. Efendim, bütün mahlukat böyle efendim şey gibi yerine mıhlanmış, kimse kıpırdaşamıyor. Onlara öne gelin, öne gelin, öne gelin. Fetenavilumul melaike, fetunavilumul melaiketu kâsâtin mehtûmeten. Melekler onlara kaseler takdim ediyor. Daha mahşerde 50 bin sene daha cennete girilmemiş. Güneş tavan boyu yaklaşmış. Millet terden suya boğmuş. Boğazını geçiyor su, teri. Patlamış ciğerler, ağızlar, dudaklar. Onlara damgalı, mühürlü kaseler takdim ediyorlar. O hitamu'a misk diyor ya Kur'an'da. Sonunda misk tadı gelen artık cennetin miski, ahiretin miski. El-ke'su mahtum. Efendim kaseler mühürlü. Hâdâ şarabun tahirun mine rabbit tahir. Yüce Rabbinizden çok tertemiz içecekler size takdim ediliyor. Feşrabûne ve yarvûne ve yarvevne vel halâku kullu mu'taş. Bütün mahlukat susuz yerlerde sürünüyor. Yere de inemez ki böyle efendim birbirine kenetlenmiş izdiham. O nasıl bir susuzluk? Mahşer susuzluğu Allah kimseye çektirmez. En büyük tehlike mahşerde susuzluk. Onun için Evliyaullah zemzem içerken ne niyetle içiyorlar? Mahşer susuzluğuna tutulmamak için içiyorlar. İşte bu oruçlarınızın karşılığı olarak iki tane ferahlık var Ramazan'da. Birisi iftar anında dünyada tadacaksınız. İkincisi o melâk-ı kiram hazaratı size o kaseleri takdim ederken tadacaksınız. Allah cümlemize nasip eylesin. Zayi edecek amellerimizi zayi edecek bozuk inançlardan, amellerden, günahlardan muhafaza eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi sahibi ve selleme. İftar dualarını unutmayın, zikirlerinizi unutmayın. Birkaç dakika kaldı. İftar dualarını mutlaka dergiden, kitaptan ya azim duasını da ihmal etmeyin. Allah Teala şu mübarek saatte cümlemizi mağfiret eyleyip boyunlarımızı cehennemden azade eylesin. Amin.